الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خطبتنا اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى خطبيتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حاجتنا إلى عقيدة الصحيحة حاجيتو يكويتجيه اتكادي أمبايلك صحيح ndiyo khutba yetu anwani yake itakuwa imebeba kichwa cha habari hicho haja yetu sisi ya kuhitajia itikadi iliyokuwa sahihi na kwa sababu jamii imekuwa ni yenye kuingia katika mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kumekuwa na haja kubwa sana ya watu kufahamishwa itikadi ambayo ilikuwa sahihi na wafahamu kwamba jambo la akida ambayo ilikuwa sahihi ni jambo ambalo lilikuwa linahitajika sana katika nyoyo za Waislamu اعلموا رحمكم الله فهموني جويني الله كرهموني أن حاجتنا إلى العقيدة الصحيحة وما حاجيت سيسي أكو إتجية إتكاري أميلك وصحيح أعظم ينبهيني كبسانا من حاجتنا إلى كل ما إلى كل مشتهى ومطلوب حاجيت سيسي نكب زيدي كيتجية إتكاري أميلك وصحيح كليك حاجة أميلك وإتجية كتك كيلة أميلك مشتهى تشيني كتمانيوة ومطلوب نتشيني كتكيوة كتك نفسي زيتو من الطعام والشراب كتك vyakula na katika vinywaji kama mtu siku zote hufanya bidii kubwa sana katika kutafuta chakula hufanya bidii kubwa sana katika kutafuta vinywaji basi bidii yake kubwa zaidi ikilinganishwa ya kutafuta chakula ya kutafuta kinywaji ikilinganishwa bidii hii na bidii ya kuitafuta akida ambayo ilikuwa sahihi ili yeye aifahamu kisha ambatane nayo ni haja ambayo ilikuwa kubwa sana wa min kulli alhawai wan nafasi na kutokana kila hewa na nafsi basi kuhitajia itikadi iliyokuwa sahihi haja yake imekuwa ni kubwa sana washamsi walqamari na kuliko hata jua na mwezi namna unavyoviona ni vitu ambavyo vinahitajika sana katika maisha ya kibinadamu lakini itikadi iliyokuwa sahihi kuhitajika kwake ni kubwa zaidi kuliko hata yani kuhitajika kwa jua na mwezi ule umuhimu wake ambao ulikuwa unaonekana kwa sababu itikadi ya Kiislamu ikiwa mtu amefungamana nayo na akawa iko nayo katika ule uhalisi ya wake huyo mtu anasalimika katika duniani katika dunia na akhira yake fama ahwaja almuslimina ila maarifati alaqidati sahiha basi haja iliyoje na ukubwa uliyoje wa haja ya waislamu kuhitajia jambo la kuifahamu aqida iliyokuwa sahihi watasalluhu biha na kujipamba nayo hiyo aqida ya uislamu kwa sababu ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hatokubali matendo ya waja mpaka itikadi ya muislamu iwe ni yenye kutengenekea au mpaka itikadi ya mja huyo iwe ni yenye kukaa sawa hapo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atakapokubali matendo ya waislamu wala aqidatu sahiha na itikadi iliyokuwa sahihi almuradu huna itikadi iliyokuwa sahihi ambayo mimi ninakusudia hapa alamrani ni mambo mawili maarifatullahi kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala wa maarifatu taliqu bijalalihi wa kamalihi na kutambua yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yalikuwa yanamstahikia, Allah subhanahu wa ta'ala yalikuwa yanaendana na yeye, Allah subhanahu wa ta'ala yale mambo ambayo yalikuwa yanaendana na alikuwa yanaendana na ukamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba wewe unasema unamtambua Allah subhanahu wa ta'ala lakini ukafanya mambo ambayo yakapelekea kupunguza ule ukamilifu wa Allah, kupunguza au kutia dosari yale ambayo unamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha khalaqana Allah, na kwa ajili hii Allah subhanahu wa ta'ala ndio yeye ametuumba. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah anasema, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lit'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Tambueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye aliumba mbingu saba, na yeye ndio ambaye aliumba ardhi mfano hizo mbingu saba. Yatanazzalu al-amru bainahunna, jambo likawa mambo yake akawa Allah subhanahu wa ta'ala yanateremka baina hizo mbingu saba na ardhi. Litaalamu, ili nyinyi mpate kujua, mpate kuwa na elimu, anna Allah ala kulli shay'in qadir, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni muweza, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ahata bi kulli shay'in ilma, amekizunguka kila kitu kwa elimu. Hakuna kitu ambacho kitakachokuwa kinafichikana kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala asikijue kitu hicho. Kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala kipo katika elimu yake, na yeye anakijua kila kitu. Fabi ilmi billahi, fali ilmu billahi, elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi asma'ihi wa sifatihi, na kutambua majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kutambua sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, wa af'alihi wa huquqihi, na kutambua vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala, na kutambua vile vile haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Kutambua mambo hayo, huwa alwasilatul kubra, hiyo ndiyo njia kubwa. Wa shartuhu al-azam, na ndiyo sharti yake ambayo ilikuwa kubwa. Liubudiyatihi, katika jambo la kumwabudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Alati, jambo ambalo la kumwabudia yeye. Khalaqana min ajliha, Allah ndilo alotuumba kwa ajili yake, kama Allah alivyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, kwamba mimi sikuwaumba majini wala binadamu isipokuwa watu wapate kuni abudia mimi. Wa hadha huwa thani, hili ni jambo la pili katika yale mambo mawili ambayo yanatakikana katika itikadi ambayo ya Muislamu iliyokuwa sahihi. Basi hili ni jambo la pili la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la mwanzo maarifatullah, kumtambua Allah, na ukishakumtambua Allah utakuwa na mkhofu, utakuwa unazifanya ibada katika ile hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka. Lakini kuna watu wanamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala lakini hawamtambui, hawamhofu, wanafanya ibada katika ile hali ambayo Allah jalla jalalu alikuwa hairidhii, wala hawana wasiwasi wowote kama ibada zao zimekubaliwa au hazijakubaliwa, kwa sababu wamekosa kitu cha kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Itikadi yao imekuwa ni potofu, itikadi yao imekuwa ni dhaifu, ndio ikapelekea kuwa katika hali kama hiyo. Wala aqidatu sahiha, na itikadi iliyokuwa sahihi, hiya al-quwwa, ndio nguvu, allati ya'alaha rasulullah, ambayo ametilia muhimu mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam biqawlihi, kwa kauli yake katika hadithi ambayo rawahu al-imamu Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, mtume anasema, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minu al-dha'ifi, mu'mini mwenye nguvu huyu ndio ambaye alikuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nani ndio ambaye anapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko muumini ambaye alikuwa dhaifu. Fala quwwata al-imani, basi fahamuni ndugu zangu Waislamu, haitopatikana nguvu ya kiimani mpaka wewe ukaonekana kwamba ndio muumini ambaye mwenye nguvu. Haitopatikana hiyo illa bi sihhati al-i'tiqadi al-jalali, isipokuwa kwa kusihi kwa ile itikadi ambayo ilikuwemo ndani ya nyoyo. Kwa kusihi itikadi iliyokuwepo ndani ya nyoyo, basi ndio nguvu ya kiimani itakuwa nayo inapatikana, ndio wewe utasifikana kwa kuwa wewe ni muumini ambaye mwenye nguvu, ndio ambaye utakayekuwa bora na ndio ambaye utakayekuwa unapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Famata sahha hadha mu'taqadi, wakati wowote patakaposihi itikadi hii, fahuwa quwwatul imaniyya, nayo ndio nguvu ya kiimani. Allati nguvu ambayo yahsulu bisababiha lilmuslimina, panapatikana kwa sababu ya kupatikana nguvu hiyo na kuwepo nguvu hiyo ya kiimani, panapatikana kwa Uislamu an-nasru, jambo la kunusuriwa Waislamu, wataidi na kutiwa nguvu Waislamu, watamkini na kumakinishwa Waislamu, watathbiti ala alhaqi, na kudhibiti juu ya haki, watasdidu fihi, na kuwa imara ndani ya hiyo haki, watawfiqi ilaihi, na kupata taufiki kuielekea hiyo haki. Ikiwa nguvu ya imani imepatikana kikweli kweli ndani ya moyo, kukawa kuna nguvu ya kiimani ikawa ni kubwa, na itikadi ya Muislamu ikawa iko vizuri sana, ndivyo itakapopatikana nusura kwa waumini, ndivyo itakapopatikana ushindi kwa waumini, ndivyo itakapopatikana taufiki ya kuelekea haki, na ndivyo itakapopatikana mtu kudumu na kudhibiti katika haki. Walihadha qala Allahu tabaraka wa taala, na kwa ajili hii Allah subhanahu wa taala akasema, fadhkuruni adhkurukum, nitajeni mimi na mimi nitakutajeni, nikumbukeni mimi na mimi nitakumbukeni. I'lamu, utambueni enyi Muislamu, enyi Waislamu, anna dhikra Allahi subhanahu wa taala, jambo la kumtaja Allah, jambo la kumkumbuka Allah, yakumu ala hubbihi, linasimama katika mapenzi ya kumpenda yeye Allah subhanahu wa taala, wa ta'dhimihi, na kumtukuza yeye Allah subhanahu wa taala. Hutohesabika wewe kwamba unamtaja Allah, unamkumbuka Allah, ikiwa huna mapenzi naye, wala hutohesabika wewe kwamba unamtaja Allah, unamkumbuka Allah, ikiwa kwamba wewe humtukuzi Allah jalla jalaluhu, wa muraqabatihi, na jambo la kumkumbuka Allah, jambo la kumtaja Allah, linasimama katika jambo la kumchunga Allah subhanahu wa taala. Yassarani Allah wa iyyakum, Allah nipesheshe mimi na nyinyi katika jambo la kumchunga Allah. Na kumchunga Allah kunapatikana pale ambapo wewe unapokuwa pamoja na watu, basi unamchunga Allah subhanahu wa taala, na unapokuwa peke yako wewe unamchunga Allah subhanahu wa taala, usije ukamkosea, usije ukamkera. Huyu ndio ambaye yeye atakayepata nusra, na huyu ndio ambaye yeye atakayekuwa itikadi yake iko salama na imesalimika, wa thiqatun bihi, na kuwa ni mkweli katika upande wa Allah, wa tawakkul alayhi, na kumtegemea Allah subhanahu wa taala, waridha bi shar'ihi, na kuridhia zile sheria zake, wa taslimu li hukmihi, na kujisalimisha na zile hukumu zake Allah subhanahu wa taala. Famata qama dhikruhu daiman, famata kana dhikruhu daiman, pale muda wote itakapokuwa Muislam kumtaja kwake Allah ni jambo ambalo lilikuwa linaendelea, ni jambo ambalo lilikuwa lenye kuendelea, ala hadhihi al-ubudiyya, katika namna hii ya kumwabudia Allah subhanahu wa taala, na katika uhalisia huo, fa huwa aqidatuka, basi fahamu hiyo ndio itikadi yako wewe, as-sulba al-matina, ni itikadi yako ambayo ilikuwa madhubuti, na itikadi yako ambayo al-hasina al-makina, ambayo ilikuwa na ngome, ilikuwa madhubuti, ikiwa kwamba wewe utakuwa ni mwenye kumkumbuka Allah, ikiwa kwamba wewe utakuwa ni mwenye kumtaja Allah katika hali zako zote, kuanzia kuamka kwako, kuanzia kutoka kwako nje, kuingia kwako ndani, katika kila hali ikawa wewe wamchunga Allah subhanahu wa taala, na huku ukawa unayachunga yale ambayo Allah subhanahu wa taala aliyokuamrisha, ukayatekeleza katika ule uhalisia ambayo Allah subhanahu wa taala anautaka, na ukajichunga usije ukamwasi Allah katika zile hali au katika ile mambo ambayo Allah amekukataza wewe ukajiepusha nayo. Huku ndiko wewe itikadi yako ilikuwa imesalimika, na huku kufanya hivi ndivyo wewe wajielekeza kwa Allah, na ndivyo itikadi yako kila kukicha itakuwa katika hali ya usalama, na itakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anairidhia. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فهموني دوزان وإسلام بارك الله فيكم kwamba itikadi ya Muislamu ikiwa imesalimika na ikawa kwamba ile imani yake siku zote inakuwa ni yenye kuongezeka siku hadi siku katika jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumpenda Allah na kumtukuza Allah na kumtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kujisalimisha kwa zile sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala na ukawa na uchungu kwa nini sheria za Allah zinakanyagwa kwa nini sheria za Allah hazifanyiwi kazi ikawa mtu anafanya bidii ya kusoma dini yake katika hali tofauti tofauti ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomkurubisha mja huyu na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo alivyompa nusra mja huyu na ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomweka mja huyu katika waja wake ambao walikuwa vipenzi sana ndio Allah akasema fadhkuruni adhkurukum kwa maana yudhakirukumullah au yadhkurukumullah Allah atakutajieni nyinyi bikulli khairin katika kila mambo ambayo ya khairi Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa nyinyi mmempekesha yeye ikawa nyinyi mmejitahidi kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na nyoyo zenu zikawa ni safi zimeepukana na ushirikina zimeepukana na mambo ya bid'a zimeepukana na kila mambo ambayo yenye kutia dosari katika akida basi Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atakunusuruni nyinyi bikulli khairin katika kila mambo ambayo yalikuwa khairi wa bikulli nasrin na katika kila mambo ambayo ya kunusuru basi Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuruni na vile vile Allah atakupeni hifadhi na atakuhamini na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni wenye kukuchungeni kukuwekeni katika pahala ambapo palipokuwa pazuri wa bil aqidati sahiha na kwa itikadi ambayo ilikuwa sahihi watu wakawa wameshikamana kwa itikadi ambayo ilikuwa sahihi ndio sababu iliwapelekea waislamu kupata nusra ala alkafirina dhidi ya makafiri kwamba wao watakuwa ni wenye kupata nusra alam taqra qaulallahi tabarak wa ta'ala hivyo wewe muislamu hujasoma tamko la Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema wala tahinu wala msilegee nyinyi waislamu mkawa ni watu ambao legelege muislamu hatakikani awe legelege bali muislamu anatakikana mtu ambaye alikuwa imara mtu ambaye alikuwa madhubuti wala tahinu Allah anakataza msiwe legelege nyinyi waislamu wala tahzanu wala msishindwe nyinyi wa antum a'launa na nyinyi fahamuni kwamba nyinyi ni watu ambao mlikuwa kujuu ni watu ambao wenye kushinda lakini kwa sharti in kuntum mu'minin ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli ikiwa nyinyi itikadi zenu zimesalimika ikiwa nyinyi kweli mko safi katika nyoyo zenu hamumshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zenu zote hapo ndipo mtakapokuwa nyinyi mko juu hapo ndipo mtakapokuwa nyinyi ni wenye kushinda katika kila sehemu ambayo mtakayokuepo mtakuwa ni wenye kushinda na wala hamtakuwa ni wenye kushindwa na pala pengine Allah anasema wala jaala Allah lilkafirina ala almu'minina sabila Allah hajajalia kabisa wala hatofanya Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanyia makafiri kuwapa makafiri njia dhidi ya waumini ikawa anawatesa waumini ikawa anawatesa waislamu ukiona hivi kwamba makafiri wako juu ya waislamu fahamu waislamu itikadi zao ni itikadi ambazo ni potofu wengine wanaitakidi itikadi potofu tofauti tofauti kwa hiyo ndio maana ukaona makafiri wako juu wala shinda wale waislamu lakini Allah hatujalia jambo hilo kwamba kuwapanjia makafiri wakawa wanakandamiza waislamu wakawa wanaumiza waislamu fahamu kiona hivyo waislamu itikadi zao zimebomoka waislamu itikadi zao zimekuwa ni dhaifu waislamu kwamba hawajashikamana na ule uislamu uliokuwa sahihi kama vile ambavyo mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alivyofundisha na akauchukua ufundisho huo au mafundisho hayo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sahaba wake wakawafikishia wengine ndio maana ukakuta zama zile waislamu walikuwa na ushindi waislamu walikuwa na nguvu lakini katika zama hizi waislamu wako ni dhaifu ili kabisa waislamu wako ni madhaifu sana ni kwa sababu wao wameacha itikadi yao ile kwa sahihi wakashikamana na yale ambayo yalikuwa yameingizwa yamepachikwa katika dini ndio ikapelekea kuwa katika pahala ambapo palikuwa pabaya kabisa na Allah anasema pahala pengine walillahi liizzatu walirasulihi walilmu'minin nafahamuni kwamba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kuna ushindi na mtume wake na waumini Allah anasema na waumini waumini wapi wale ambao itikadi zao zilizokuwa zimesalimika itikadi zao zilizokuwa zimekaa katika pahala ambapo palipokuwa pazuri kabisa kwa hiyo famal arada an yudawi qalbahu yule ambaye anataka kuyatibu maradhi yaliyokuwa ndani ya moyo wake ajiangalie katika moyo wake je mimi naitakidi kama vile ambavyo alikuwa ameitakidi Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, na familia yangu inaitakidi kama vile ambavyo alikuwa ameitakidi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ukisha kujigundua kwamba wewe una kasoro iliyokuwa kubwa katika upande wa itikadi, basi ukitaka kutibu gonjwa lako hilo, faman arada ayudawi qalbahu, yule ambaye anataka kutibu gonjwa lake akawa yeye awe katika pahala ambapo alikuwa pazima, wayanala shafaahu wayanala shifaahu, na apate ile tiba yake ambayo ilikuwa sahihi, watahakkaka afiyatahu, na vile vile kudhibiti ile afya yake, basi ajitahidi, falialam, ajue na atambue na ajifunze aqida sahiha, ile itikadi ambayo ilikuwa sahihi, allati itikadi ambayo ba'atha Allahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa itikadi hiyo ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa allamaha li sahabatihi, na mtume sallallahu alayhi wa sallam itikadi hiyo akawafundisha wale masahaba zake, wa da'a almuslimina ilaiha, na akawalingania waislam kuwa katika itikadi hiyo, kuwa katika hali hiyo. Fama ana, basi mimi sasa, ulqi ala masami'akum wa qulubikum, nitaingiza katika masikio yenu na katika nyoyo zenu, ili mupate kufahamu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatibu vipi waislamu, aliwatibu vipi wale maswahaba katika zama za mwanzo zile, kuhusiana na itikadi ambayo ilikuwa sahihi, kwa sababu hili ndio jambo la mwanzo ambalo muislamu anatakana alisahihishe, alitibu, ikiwa moyo wake umesalimika, hauna mambo ya shirki wala hauna dhana ambazo zilizokuwa mbaya dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu popote atakapokuwepo muislamu huyu, na pahala popote atakapokwenda muislamu huyu, basi kwa kiyeye lazima ushindi utakuwa ni wenye kupatikana, lazima atakuwa katika pahala ambapo palipokuwa pakubwa kabisa, kwa sababu ni mtu ambaye ana nguvu ambayo ilikuwa kiajabu, na hiyo ni nguvu ya imani. Hebu efikiria, mtume sallallahu alaihi wasallam analetwa Maka, yuko peke yake, washirikina wamekithiri, washirikina wamekuwa katika hali ambayo ilikuwa kubwa kabisa, lakini tizama namna ulimwengu sasa ulivyokuwa umeathirika na ile dawa ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekuja nayo. Kwa sababu gani ikawezekana hivyo? Kwa sababu itikadi ilikuwa imesalimika, na ndio jambo la mwanzo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalingania wao maswahaba katika kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, na katika kuyafahamu yale ambayo yanomhusu Allah, yale ambayo yanaendana na Allah, yale ambayo yanofungamana na ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wao wakawa wameshikamana na mafundisho ambayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasabi wasallam wao wameyapata kutoka kwake yeye, ndio akawa ni wenye kushinda na kuwa pahala ambapo palipokuwa pajuu kabisa. Fa ana ulqi ala masami'akum wa qulubikum, basi mimi nitaingiza katika masikio yenu na katika nyoyo zenu, ba'dha ta'limati sayyidil awwalin wal akhirin, baadhi ya mafundisho ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafundisha li sahabatihi, kuwafundisha maswahaba zake radhiyallahu anhum ajma'in, ili na sisi tupate kupata ile ladha ya kuzitengeneza zile itikadi zetu, ikiwa kwamba zina mapungufu, na tupate kupata ushindi, tupate kupata nusra, tupate kupata umadhubuti na kuthibiti katika haki. Wadhālika ta'alimu, na ta'alimu hiyo inapatikana katika hadithi rawahu al-imamu Tirmidhi, ambayo aliyosimulia al-imamu Tirmidhi wa Ahmad, na kaisimulia al-imamu Ahmad wal-hakim wa ghayruhum, na wengineo, min hadithi Abdullah ibn Abbas, kutokana hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, anasema Abdullah ibn Abbas anasema kwamba mimi siku moja nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kuntu khalfan nabiy, mimi nilikuwa siku moja nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, mtume akasema, ya ghulam, ewe kijana we, inni uallimuka kalimati, kwa hakika mimi ninakufundisha maneno, ihfadhillaha, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, yahfadhuka, ukimhifadhi Allah ukawa unatekeleza zile amri za Allah na ukaacha makatazo yake, wakati utakapokuwa na watu na wakati utakapokuwa peke yako, ukawa unamchunga Allah, ukawa unamhifadhi Allah, unahifadhi mipaka yake, yahfadhuka, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, fahamu, hatukuacha mkono, fahamu kwamba hatokudhalilisha, bali na yeye Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi na utakuwa katika hifadhi yake. Ihfadhillaha, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Tajidu tujahaka, utamkuta upande wako Allah siku zote. Ikiwa na muhifadhi Allah kwa kutekeleza amri zake na kujitahidi kujikurubisha kwake na kuacha makatazo yake, basi Allah siku zote utamkuta yuko katika upande wako wewe. Na wale usikio kashindwa katika jambo hilo, bali endelea. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno aliompa Abdullah ibn Abbas na kufundisha umati wake katika jambo la akida ambalo lilikuwa sahihi, akamwambia lau anna umma, kwamba lau umma lau ijtamatil umma, lau kwamba umma ungekusanyika, ala an yanfauka, juu ya jambo la kukunufaisha wewe, bishaiin, kwa jambo lolote lile, la yanfauka, hawatokunufaisha, la yanfauka, hawatoweza kukunufaisha, illa bishaiin qad katabahu Allah laka, isipokuwa kwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekwisha kukuandikia jambo hilo ulipate wewe. Ndio itapita sababu kwa kupitia watu baadaye jambo hilo litimie. Lakini watu wakiamua wao kama wao waseme sasa sisi tunataka tumnufaishe huyo kwa manufaa haya na yale, la yastatiu, hawatoweza jambo hilo, ndugu zangu Waislamu. Hii ni itikadi ile kwa sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaoondosha moyo wa Abdullah ibn Abbas kuwa ni wenye kuwategemea viumbe, na anauegemeza kutegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kuitakidi itikadi ile kwa sahihi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baadaye akamwambia na lau kwamba umma umekusanyika, ala ayadhuruka, ukuletee madhara wewe, la yadhuruka, hawatokuletea madhara, bishaiin, kwa jambo lolote lile, illa kad katabahu Allahu alayka, kwa lile isipokuwa kwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekusha kuliandika juu yako likufike, hilo ndilo ambalo litakalokufika. Kwa hiyo usiwe na hofu wewe, wala usiwe na usiwe na wasiwasi wewe kwa yale ambayo watu wanayofanya, wala usiwe ni mtu ambaye unajiondosha upande wa Allah ukajiweka katika upande wa viumbe vyake, itakuwa itikadi yako ni potofu. Na pahala pengine akamwambia katika riwaya zilizokuja katika baadhi ya mapokezi, akamwambia ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi shidda, mtambue Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa raha, una neema, umeneemeka kwa neema tofauti tofauti, wakati ule usije ukamsahau Allah, mkumbuke Allah, mtaje Allah. Allah amekuruzuku uwezo, basi vile vile hebu kumbuka ule uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuruzuku. Anataka vipi Allah subhanahu wa ta'ala uwezo ambao alikuwa amekuruzuku utumie vipi, na wewe ushirikie vipi uwezo huo? Basi ukiwa unamtambua Allah, unamkumbuka Allah, unamtaja Allah katika hali hiyo, ya'rifuka fi shidda, na yeye Allah atakutaja katika shida, hatokuacha. Ukipatwa na shida, basi Allah atakuwa ni mwepesi sana wa kukutatulia wewe shida zako. Lakini Waislamu wengi wa zama hizi wanamsahau Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo walipokuwa wao wapo katika raha, wapo katika neema hizi na zile, na baadhi yao wanasikilikana wanasema maneno ambayo yalikuwa ni mabovu, maneno ambayo yalikuwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mimi ni swali na shida gani, mimi ni kai darsa na shida gani, wanoka darsa au watu wanoswali ni wale watu ambao wana shida, mimi nitaingia msikitini pale ambapo nitakapokuwa mimi na shida. Sasa hivi mimi sina shida, nina uwezo wa hali ya juu. Wengine wanasikilikana wanasema maneno kama hayo, huyu fahamu kwamba yeye hamfahamu Allah, amekosa jambo la kumtambua Allah, amekosa jambo la kutambua yale ambayo anastahili Allah subhanahu wa ta'ala, na anastahili Allah subhanahu wa ta'ala kusifiwa katika ukamilifu wake. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba itikadi ikipotea, itikadi ikiwa ina mapungufu katika moyo wa binadamu, fahamu kila kitu kinakuwa ni chenye kupotea. Na wala mtu asija kadhania kwamba atakuwa ni mwenye kupata nusra, nusra ambayo ilikuwa ni kubwa, haitowezekana kupatikana nusra kwake yeye, kwa sababu kuna kitu ambacho cha msingi kwake yeye kimepotea. Sasa wengine hujiuliza, hiyo itikadi hasa ndo nini? Hiyo itikadi ndo ipi? Kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Jiulize nafsi yako, unamtambua vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Je, kiwango ulichokuwa nacho cha kumtambua Allah ndicho kiwango ambacho kinachotakikana wewe kumtambua Allah? Hebu fikiria bidii yako unayokwenda mbio kutafuta maisha huku na kule, umefanya bidii gani wewe ya kumtambua Allah? Na ukweli wa mambo, wengi wa Waislamu hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wanatambua wao wameumbwa, baada kwa wameumbwa kwamba waswali, lakini kiukweli hawamtambui Allah vile ambavyo Allah anavyotaka atambuliwe. Kadhalika watambui yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha ili watu watekeleze, watu watambue, wala makatazo ya Allah, watu watambue, wakichezewa kidogo tu na vishawishi tofauti, basi unawakuta kwamba ni wenye kuacha amri za Allah, wanaingia hapo. Nini kilichosababisha hicho? Nini kilichosababisha hayo? Ni kwa sababu watu kukosa kukaa katika zile sehemu ambazo zitalea itikadi zao, zitalea kuweza kumtambua Allah katika ile hali ambayo ilikuwa vizuri. Hebu wewe Muislamu jiwekee wakati kuisoma dini yako, kuifahamu dini yako na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Utakufahamu kama darasani, na kitu cha kukaa darasani kisikupotee wala sija katokezea mtu, hata ikiwa familia yako kwamba wewe umejekea muda wa magharibi kwamba wewe unakwenda darasa, waambie familia yako, mimi muda huu ukifika hamtonipata, kwa hiyo shughuli zenu zote zipangeni, lakini ukifika muda fulani mimi sitopatikana, nitakuwa katika sehemu fulani ili kwenda kujifundisha dini yangu, na hicho nitakachokipata ndicho ambacho nitakuja kufahamisheni nyinyi. Kwa hiyo ukiwa uko katika hali hiyo, basi itapelekea pahala palipo kwa pazuri, na darsa ipe thamani iliyokuwa ya hali ya juu. Darsa zote ambazo unazisoma zipe thamani ambayo iliyokuwa ya hali ya juu kuliko chochote kile ambacho wewe unachokipa thamani katika maisha yako yote haya, kuliko hata zile sababu zako, kuliko hata chochote kile ambacho ulichokuwa wewe umekipa thamani. Kwa nini uipe thamani? Kwa sababu ndani ya darsa unapata jambo la kumtambua Allah, ndani ya darsa unapata kumuelewa Allah, ndani ya darsa unapata kuelewa amri za Allah, unapata kujua nini Allah anataka na nini Allah hataki. Lakini ikiwa mtu hana darsa, atakuja kuulizwa siku ya kiyama. Kwa hiyo ikiwa umeacha darsa, ikiwa huendi madarsa, ukiwa usomi dini yako, jiandae na maswali ya kwenda kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma kullana wa la takul alayna, Allahumma kullana wa la takul alayna, وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، ورفعنا ولا تضعنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم صحح معتقدتنا، اللهم صحح اعتقادنا، اللهم صحح اعتقادنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. Thank you.